iedereen, welkom terug bij IT-bende nummer 20. Deze week aandacht voor onder andere RSS Cloud. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken. En het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. King. Welkom allemaal bij podcast nummer 20 met in de box Luc Sala, Sali Kilic, Daar Punt, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. Vorige week hebben we al aangekondigd dat er nieuws op het front van RSS is, namelijk RSS Cloud. Daar kwamen we toen niet aan toe, omdat Bart ons attendeerde dat de podcast alweer 55 minuten was of zo. Dus we hebben naar deze week doorgeschoven. RSS, introductie over wat RSS is. Eigenlijk een korte introductie als RSS-expert. Daar kan je iets vertellen over iets roepen? RSS. Ja, natuurlijk. Iets algemeens. Even eerst voordat we RSS Cloud gaan koppelen, want anders weet niemand waar we het over hebben vermoedelijk. Oké. RSS is een afkorting en het staat voor Real Simple Syndication. En in knap Nederland zou ik dat willen vertalen als lekker makkelijk koppen snellen. Met RSS kun je op een eenvoudige manier koppen van websites tot je nemen. Met eventueel ook het volledige artikel erin. En daar kun je dan weer dingen mee doen. Je kunt die artikelen doorplaatsen. Je kunt ze naar Twitter toesturen. Dat is eigenlijk wat je ermee kan. Dat is eigenlijk niet wat het is. Want onder de motorkap is er XML die dat allemaal mogelijk maakt. En dat is eigenlijk RSS in het kort. Ja, en het is een techniek die gebaseerd is op GET, zou ik maar zeggen. Dus er moet iemand zijn die die RSS-feed gaat lezen. En het moet dan een soort, er staat wel een datum in wanneer de feed gewijzigd is enzovoort, waardoor het af en toe een push-mechanisme wordt genoemd. Maar eigenlijk moet er natuurlijk wel actief steeds naar de RSS-feeds gekeken worden om te kijken wat er update is. Een poos geleden hadden we het erover dat er nog één dinosaurus is die blocklines gebruikt. Dat ben ik. Dat is onder andere een RSS-reader waar die dan voor jou alle RSS-feeds elke minuut afspoort. Of ja, het update-mechanisme erachter weet ik niet. Als je dus een RSS-feed hebt die één keer per week wordt geüpdate, zal vermoedelijk de RSS-reader van bloglines dat iets minder vaak gaan checken of hij gewijzigd is. Ja, en er zijn dus problemen met RSS-feeds die snel wijzigen, zoals nieuws RSS-feeds van kranten. Dat ze dus niet in de readers die iedereen gebruikt niet up-to-date zijn. Je kunt daar wel allerlei, want RSS is eigenlijk gewoon een soort oertaal, zou ik het bijna willen noemen. En het leuke van die oertaal is dat het heel elementair werkt, maar je kunt daar met allerlei tools bovenop allerlei mooie dingen doen. Er is bijvoorbeeld Yahoo Pipes. Als je naar pipes.yahoo.com gaat, als je een Yahoo-account hebt, kun je daar gratis mee aan de gang. En daar kun je bijvoorbeeld allerlei RSS-stromen bij elkaar smeden en daar allerlei bewerkingen op loslaten en er dan weer een nieuwe RSS uit laten komen. Zo kun je bijvoorbeeld RSS-stromen verrijken of je kunt voor iedere kop de naam van de auteur of de naam van de website zetten waar het vandaan komt. Je kunt filteren, je kunt er echt van alles mee doen. Wij gebruiken bijvoorbeeld ook Yahoo Pipes om videocontent om te smeden naar bijvoorbeeld iets iPhone-vriendelijks. En ook bijvoorbeeld de podcast, nou zelfs deze podcast, die is ook via RSS naar je iTunes op te halen. Ja. Je kunt dat rechtstreeks doen, maar je kunt er ook iets tussen zetten, zodat je zegt van ja, ik wil niet alleen naar die IT-bende podcast luisteren, maar ik wil ook nog die en ik wil ook nog die podcast en ik wil dat allemaal in één audiostroompje naar mijn computer hebben. Ja, want Bart luistert naar de podcast in Miro. Dagelijks via RSS wordt de Miro-applicatie bekijkt of de podcast er al is. Maar is zelf niet echt heel erg bewust van RSS, heb ik net begrepen. Nee. Dus hij werkt er dagelijks mee, maar dus ziet het niet. Maar de manier waarop het tot nu toe werkte, is dat er dus steeds frequent, één keer per minuut, één keer per uur, gekeken wordt naar die XML-feed of die gewijzigd is. En dan wordt er aan de hand daarvan wordt er dan weer extra informatie, zoals een podcast, wordt er gedownload. Ja, wat ik zelf wel steeds vaker zie, dat is, sluit een beetje aan op ook wat je net zei over het probleem van te snel updaten. Ik gebruik vaak Yahoo Pipes alleen als een soort tussenpunt, zodat ik niet rechtstreeks met de RSS-feed hoef te praten. Dat betekent dat als de server waar de oorspronkelijke RSS-feed op wordt aangeboden, die tijdelijk even hapert of uit de lucht is of inderdaad te snel een update heeft, dan kan mijn client daarvan in de war raken. Terwijl als ik Yahoo Pipes ertussen zet, waarbij ik alleen maar zeg, haal die RSS-feed op en spuug hem ook eruit, dan heb ik een tussenpersoon aan de lijn. En dan moet die maar dealen met eventuele gebreken van de bron RSS, zeg maar. Mm-hmm. En vertel eens, ze optimaliseren, ze maken ook de RSS compatible of niet? Ja, want RSS is natuurlijk allemaal gedefinieerd in een hele mooie standaard. Alleen het mooie van zo'n standaard is dat iedereen er altijd weer op zijn eigen manier dingen mee gaat interpreteren. En het mooie van Yahoo Pipes is inderdaad dat hij aan de invoerkant allerlei talen, allerlei dialecten spreekt. En aan de uitvoerkant iets kan produceren wat eigenlijk gewoon iedereen wel, daar wel mee overweg kan. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat dit een voldoende introductie is voor wat er allemaal op de achtergrond gebeurt. Dus als er berichten heen en weer gaan tussen allerlei services, Twitter en nieuwsdingen, gaan allemaal via RSS. Het probleem was tot nu toe het up-to-date zijn. Er zijn, zoals Google Wave, die meteen up-to-date is, dat gaat via XMPP, techniekachtige technieken. Dat zijn andere technieken die echt gebaseerd zijn op real-time. En nu is er door Dave Weiner, eigenlijk de bedenker van RSS, is ooit al een cloud tag in de RSS bedacht, in RSS 0.91. Dus dat is ergens in jaar 0.0. En op dit moment is er een rsscloud.org site in de lucht gebracht door hem, door Dave Weiner, de bedenker van RSS. Wat de hele RSS manier van werken meer real-time maakt. Het is nog steeds een tussenvorm. En het is vooral voor mensen met heel veel RSS-feeds. Dus als je een grote instantie hebt zoals CNN, die nu net overgestapt zijn op RSS Cloud, dan is het handig dat al hun duizenden RSS-feeds in één keer te volgen zijn en in één keer te zien zijn wat er gewijzigd is en wanneer. Zodat het real-time effect bijna meteen is. En daar wou ik omdat vorige week kwamen we daar niet aan toe dat geïntroduceerd is. En op de achtergrond draait dat allemaal. En ik vind het persoonlijk interessant. Maar ik begrijp... Ik snap niet zo goed wat het verschil is tussen, of tenminste waarom RSS voorheen niet real-time was en dat de cloud RSS wel real-time is. En waarom dan ook nog de term cloud gebruikt wordt. Het gaat echt langs me heen nu. Ja, RSS en cloud, hype in het kwadraat, denk ik dan. Nou, RSS is natuurlijk nooit bedoeld geweest. Toen RSS ontworpen werd, is er geen rekening gehouden met de problemen die er zouden kunnen optreden als er zo verschrikkelijk snel en frequent updates zouden komen. Dus het is eigenlijk meer bedoeld geweest als een soort oertaal om allerlei verschillende systemen met elkaar te laten praten. En wat je dus nu ziet, is inderdaad dat er allerlei praktische zaken aan het licht komen als je dus 1000 keer per seconde een update stuurt, zou ik maar zeggen. En dus zijn ze daarmee verder gegaan van, hoe kunnen we dat nou ondervangen? Op zich is RSS de basis heel goed. Ik vind het ook knap dat heel veel mensen niet weten wat RSS is. Want dan hebben ze het denk ik toch goed gedaan. Er wordt altijd heel veel aandacht gevraagd voor de open source community. En ik vind zelf eigenlijk altijd dat open source of niet open source, de klant moet gewoon voor de beste oplossing kiezen. En eigenlijk is dat open source of geen open source is eigenlijk helemaal geen issue waar de klant zich druk over zou moeten maken. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor RSS. Dus als je het dagelijks gebruikt en het doet zijn werk goed en je weet niet dat het bestaat, dat is eigenlijk het beste compliment. Alleen voor techneuten zoals wij is dat heel vervelend dat mensen niet weten hoe het in elkaar zit. Maar dat vinden wij vooral vervelend en dat gebruiken we zelf niet. Nee, RSS Cloud gaat dus ook niks, gaat alleen maar meer real-time het geheel maken, waardoor de berichten, als je met iemand aan het mailen bent, of je zou er bijna een chatbox van kunnen maken. Dus als je nu via RSS een chatbox zou willen maken, dat zou niet gaan, omdat er te veel tijd tussen de verschillende berichtjes zit. Maar in dit geval zou je dus in principe een één-op-één relatie bijna kunnen bouwen met deze nieuwe techniek. En komt dat omdat er dus een server deze RSS-feed handelt of zo? Wat is het verschil? Want een tag maakt niet het verschil. Er moet een bepaalde serverhandeling bij komen kijken. Wat is het verschil precies? Het verschil zit hem voornamelijk in dat die XML die aangeeft welke RSS-feeds allemaal geüpdate zijn, echt heel snel te benaderen is, omdat die een klein filetje bij... Als je CNN als voorbeeld neemt, want die hebben dat nu geïmplementeerd. Die hebben natuurlijk 100 RSS-feeds. Ja. Dus moet je dus 100 keer lezen. Dat doe je dus in een slag van 15 minuten lees je 100 RSS-feeds rustig aan. Want je kan die mensen ook niet elke seconde gaan al hun XML-files gaan afvragen. Nou, het kan dus wel. En dat is ook een deel van het probleem. Ja, dat gebeurt ook. Dan lig je site zo wat plat omdat er een van de gek elke seconde jouw XML opvraagt. Dat is ook een nadeel, dus dat moet je niet hebben. En die cloud maakt het zo dat er één XML-file is, waar dan staat welke 100 RSS-feeds geüpdate zijn, zodat je heel gericht alleen maar even die hoeft op te halen. En die ene XML-file, die mag je dan wel heel veel keer die mag je dan wel heel veel keer benaderen, zal ik maar zeggen. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde als vroeger, maar dan wat slimmer en iets meer toegespitst op het gebruik van deze tijd. Ja, het is nog steeds een soort get-mechanisme. Blijft hetzelfde. Maar het is meer dat als je dat inderdaad één keer per seconde 100 XML-files op bij CNN gaat opvragen, en iedereen doet dat in de wereld met al hun RSS-readers, dat CNN ook gewoon gek wordt. Maar dit is dus een server-side aanpassing. Het is niet zo dat de gebruikers bijvoorbeeld een andere RSS-reader of een ander gebruik van de RSS-code moet doen, toch? Nee, er wijzigt eigenlijk niks. Alleen de manier waarop die RSS-cloud.org server, als je daar je XML-file dan weer op aanmeldt, dan wordt die actiever bekeken. En dan kan je op die manier ook erachter komen dat je geüpdate bent. Dus het werkt ook door. Dus ze hebben extra servers eroverheen gezet. Maar die is eigenlijk, dat is dan het cloud gedeelte, denk ik dan. Als we ons afvragen wat het cloud gedeelte is. Maar ik denk inderdaad, Dave Weiner die wil zo'n techniek pushen. Daar is hij erg goed in. En ik denk dat hij daarom het gewoon RSS Cloud noemt, omdat net wat Bart zei, het hype is. Ik denk dat dat de hoofdreden is. Ik vind het wel heel interessant trouwens, want we hebben het nu over een techniek waarvan eigenlijk maar weinig mensen weten dat die bestaat. En we hebben het dan over het oplossen van het probleem, waarvan dan nog minder mensen weten dat het probleem bestaat. Wat ik net vertelde over jouw pipes er tussenin zetten, dus tussen de RSS-stroom en je reader. Dat doe ik natuurlijk niet uit luxe of omdat ik denk van laat ik eens wat ingewikkelder maken. Maar dat doe ik eigenlijk al, omdat ik inmiddels uit ervaring weet dat in 9 van de 10 gevallen met de uiteindelijke RSS-feed waarmee ik wil praten, eigenlijk gewoon niet fatsoenlijk te praten valt. En dus schakel ik er dan maar een partij tussen, zodat ik die met het probleem opzadel. Want ik weet dat die partij, Yahoo Pipes, die reageert in ieder geval altijd als ik wat aan ze vraag. En dus laten ze oude gegevens horen, maar ze raken niet in de stress als het snel gaat. Maar ik denk dat het wel interessant is, misschien ook voor de luisteraars, dat het eigenlijk een soort onzichtbare tweetrapsraket is. Ik ben ook wel benieuwd in hoeverre de luisteraars weten wat RSS is. Of ze het misschien nu begrijpen. Of wij duidelijk zijn. Nou ja, ik denk dat voornamelijk RSS zie je, op een bepaald moment zie je RSS opeens op alle pagina's staan als je er nooit van gehoord hebt. Als je erop gaat letten, hè? Als je dan opeens naar volkskrant.nl gaat of naar weet ik veel wat, dan zie je opeens overal RSS staan. En dan denk je, hey, gisteren zag ik dat toch niet? Ook het vinden van RSS, want RSS is dat signaal, dat uitzendsignaaltje in oranje, zeg maar. Je ziet het soms ook in je adresbalk van je Firefox, van je internet. Ja, je RSS-icoontje. Ja. En als je dat ziet, dan kun je er dus leuke dingen mee gaan doen. Als je op een site zit die dat niet heeft, dan kun je daar geen leuke dingen mee doen. Sorry, mag ik heel even... Er zit iemand met zijn headset te vogelen. En dat geeft wel een lawaai. Dat ben ik dan. Ja. Het is misschien aardig voor de luisteraars. Ik geef binnenkort op woensdagavond 7 oktober in Amsterdam geef ik een interactieve workshop over het koppelen van sociale netwerken. En wat social networking voor jouw bedrijf of voor je persoon kan doen. En de motor van die hele workshop zal ook RSS zijn. Dus ik ga ook laten zien hoe je met behulp van RSS allerlei leuke, handige, praktische dingen kunt doen. Oké, en luisteraars die daarheen willen, die... Ja, die kunnen als ze naar de website van de IT-bende gaan en eventjes op mijn weblog klikken. Dat is www.daepunt.com. Daepunt.com. Dan zie je daar bovenaan een artikeltje staan met meer informatie en daar kun je ook opgeven. Oké, okay, super. Dan wordt het wat duidelijker of wat tastbaarder. Goed. Dus de mensen die nu nog willen weten wat RSS Cloud is en RSS, of RSS Cloud zal vermoedelijk net een stap te ver zijn in jouw uitleg. Maar in ieder geval, RSS zal daar in ieder geval kunnen daar terecht. Doen, dan leg ik het je persoonlijk uit. Ja, waar het dus eigenlijk op neerkomt, ik ben dus zelf niet zo heel erg bekend met RSS. Het blijkt dat ik dus wel heel veel gebruik, maar dat ik dat niet weet. Ja. Ik dacht dat ik het niet gebruikte, omdat ik geen RSS-programma of wat dan ook gebruik om daadwerkelijk het net af te stropen naar nieuws. iTunes is ook een RSS-reader en ook je Internet Explorer en je Firefox zijn RSS-readers. Ja, en wat ik net al zei, dit fenomeen is eigenlijk het mooiste compliment voor een technische partij, namelijk dat de gebruikers er wel gebruik van maken, want dat ze niet weten dat ze er gebruik van maken. Dat is natuurlijk geweldig. Nou ja, dat is net zoals vragen hoeveel mensen de PHP gebruiken. Ja. Terwijl er ook een ongelooflijk aantal mensen zeggen wat, en de rest zegt... PHP, ja, inderdaad, maar hetzelfde geldt voor Perl. Als je bij Access for All zit, dan wordt al je mail uit elkaar getrokken door Perl en weer in elkaar gezet. En weet ik veel wat, eigenlijk draait heel Access for All op Perl. Maar kijk, jongens, hetzelfde geldt natuurlijk voor wat voor type bakstenen is er gebruikt voor je huis, hè? Kijk, je weet dat er stenen in je huis zitten. En natuurlijk, nu ik het zo vraag, ga je misschien vandaag kijken als je straks thuis komt, dat je denkt van, hey. Maar het is iets waarvan we weten dat het er is, of waarvan je misschien, als je gaat nadenken over hoe het eigenlijk kan dat het zo in elkaar zit, dan kan je wel veronderstellen dat het zo moet zijn. Het is grappig dat je dat voorbeeld aanhaalt, want een aantal maanden geleden heeft er iemand hier aangebeld. En die vroeg, wat voor steen heb jij gebruikt? En ik vind ze zo mooi, ik ga een huis bouwen en ik wil dezelfde gebruiken. Precies, ja. Nou, dat wist ik natuurlijk niet, dus dat is weer verslagen toevallig. Maar... Nou ja, en datzelfde heb je natuurlijk bij techniek ook. Ja. Oké, maar met deze kunnen we het voor nu even het RSS Cloud denk ik afsluiten. Jij was, Luc, jij was naar de beurs geweest en daar... Nou, de IBC, er zijn een paar grote beurzen geweest en de IBC zag er op voorhand... De IBC is zo'n grote omroepbeurs, hè, met heel veel camera's en dat soort dingen. En dat zag er op voorhand heel slecht uit, want er was 30% minder vloeroppervlakte. Nou, dat hebben ze een beetje gecamoufleerd, dus er waren 10%, 8 tot 10% minder exposanten. Maar bijvoorbeeld Sony was weggebleven, dus het zag er niet goed uit. Maar nou blijkt toch dat de bezoekers, dat viel eigenlijk mee, 5% minder... 45.000 man, dat is voor Amsterdam goed, was voor de beurs goed. Maar ook een signaal dat beurzen dus een beetje achterlopen. Als je een beursstand boekt, dan doe je dat 5-6 maanden van tevoren. En schijnbaar is toch wel de sfeer een beetje aan het omslaan. De mensen zijn wat positiever, er waren meer bezoekers. Wat wel opviel is natuurlijk dat zoiets als IBC de afgelopen jaren heel druk bezig was met mobiele televisie, weet je wel, op je mobieltje. Ja, convergentie mensen, ja. Ja, convergentie, maar dat is een beetje weg, het is al een beetje praktischer, het ging er ook meer doen met minder geld, meer doen met minder bandbreedte, dat blijft een thema digitaal. Maar wat je zag was dat men gekozen had voor 3D-televisie, dus stereotelevisie. Voor mij een beetje onzinnig iets. Je hebt daar leuke films. Dan ga je naar een bioscoop, krijg je een brilletje op. Noem maar wat. Ik geloof dat de Ice Age 3, de Dinosaurs, dat kun je dan in 3D zien. Vroeger gingen we naar van die dure bioscopen waar dat dan ook met zo'n brilletje was. Maar goed, dat willen ze nou in de huiskamer hebben. Er zijn wel oplossingen. Onder andere Philips heeft zo'n oplossing dat je met een soort trillend scherm toch 3D kunt zien. Wel indrukwekkend, maar schijnbaar zijn ze er zelf niet zo helemaal van overtuigd, want ze zijn het weer een beetje aan het afstoten. Maar anyway, op de IBC was 3D dus heel erg belangrijk. Dat was echt een, daar maakten ze een belangrijk item van met de demonstraties. En het verhaal zou zijn dat volgend jaar in Engeland B-Sky-B met een 3D-kanaal komt. En dat men mikt op de Olympische Spelen van 2012 om dat groot naar het publiek te gaan brengen. Ik vind het eigenlijk een beetje een zwakte bot. Want het is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling, 3D. Maar ja, we zitten toch ook virtual reality. Maar zat je ook met zo'n 3D-bril of op je kop. Is toch niet echt aangeslagen. Dus is dat nou technology push? Hè? Dus we kunnen het maken, 3D. Dus moet de markt er maar aan? Of is er vraag naar? Dat is voor mij altijd de grote vraag met dat soort beetje opgepijpte nieuwe ontwikkelingen. HDTV is natuurlijk eigenlijk al een beetje over dat iedereen dat moet hebben en dat dat nieuw is. Dus ik vermoed dat er toch wel gezocht wordt naar nieuwe afzetmarkten of zo. Ja, ik heb het ook gezien, want ik ben ook op de IBC geweest. En ik heb er even naar gekeken. Ik heb er ook wat 2D-foto's van gemaakt. Dan heb je een beetje een idee wat je ziet als je geen brilletje op hebt. Ik vond het zelf wel grappig, omdat je dan straks kunt zeggen... Hé, er is geen bal op tv, ook niet in 3D. Als Henny Vrienden dat hoort, dan... Ja, ik weet niet, heb jij Philips daar gezien? Die hadden zo'n systeem. Ja. Ja, maar ik hoorde een paar maanden geleden dat ze dat aan het afstoten waren. Ja, ik ben zelf ook niet overtuigd van het nutten van. En toch denk ik dat het niet zozeer gaat om de eindbestemming als wel de reis er naartoe, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het een soort noodzakelijk tussenpunt is dat we moeten nemen. En dat uiteindelijk het grote plan wel duidelijk wordt als toch het succes toegeslagen is. Wat ik misschien, ja, het is een beetje off-topic IBC, maar ik ben er zelf ook heen gegaan omdat ik wel benieuwd was. Wat ik zelf eigenlijk het interessantste vond van de hele IBC, is er zijn tegenwoordig ringen met LED-verlichting erin, LED-lampjes. Die kun je om de lens van je camera, van je videocamera heen zetten. En daarmee projecteert die licht in het groen of in het blauw naar hetgene wat je filmt. En ik heb daar een hele leuke blonde dame gezien die voor een grijs scherm stond met allemaal plooien erin. En het was een reflecterend doek, maar dat zag je met het blote oog niet. En door die LED-verlichting om de lens heen projecteerde de camera eigenlijk, of projecteerde eigenlijk de verlichting, projecteerde het groene scherm dat je normaal gebruikt om te chroma keyen, om de achtergrond weg te halen en om daar een mooie weerkaart bijvoorbeeld neer te zetten met de computer. Dat werkte allemaal zelf, uit zichzelf. En je hoeft dan dus niet vooraf, als je een opzet gaat maken om iemand te interviewen, een doek te spannen en de belichting goed te regelen en de schaduwen weg te halen en de plootjes. Maar dat kan je eigenlijk gewoon zo hop ophangen en zet je er iemand voor en dan werkt het als een speer. Dus... En dan heb je nog wel steeds iets nodig, alleen is er dan geen groene doek. Nee, ja, nou je hebt dus dat speciale reflecterende doek nodig, maar dat ziet er dus niet zo uit. Dus het ziet er heel saai en heel grauw uit. Toen we het ook met het blote oog zagen, dacht van, wat is hier nou weer aan de hand? Maar als je dan door het scherm... Maar wacht even, stond ze wel voor een soort grijze achtergrond? Of ja. Maakt het, ja, dus je moet dan een witte muur of zo vinden? Nee. Ze staat voor het doek. En dat doek, dat reflecteert het licht dat alleen maar rondom de lens van de camera naar haar toe wordt gezonden. En wat weer terugkaatst op het doek. Met het blote oog zie je er dus niks aan. Zie je gewoon alleen maar een grijs doek achter haar hangen. Maar als je dus kijkt naar wat de camera registreert en wat de computer daar dan aan vrijmaakt en er dan aan beelden op de achtergrond op projecteert. Ja, dat is echt geweldig. Dat had ik nooit eerder gezien. En het is eigenlijk zo opgezet. Ja, dat maakte mijn hele IBC-dag wel weer goed. Ik heb er ook op diezelfde weblog van geweest, heb ik daar allemaal foto's op staan. Want dat vond ik natuurlijk geweldig. Ik heb het gefilmd en de foto's van gemaakt en zo. Ja. En jij bedoelt eigenlijk dat het voornaamste voordeel zit in dat het gewoon geplooid en met kreukels en zo op de achtergrond kan hangen. Ja, in plaats van dat je een heel strak gespannen doek... Als je natuurlijk een studio gaat inrichten voor dit soort dingen, hè, waar je videoclips in opneemt of waarin je weer mensen of mensen het journaal het lezen of zo. Dan heb je een ruimte nodig waar de belichting optimaal moet zijn. Waarin de kleuren goed moeten zijn. Waarbij de achtergrond strak moet zijn. Waarbij je geen schaduw mag hebben. En bijvoorbeeld het blonde haar van blond haar is heel moeilijk te chroma keyen. Omdat je altijd wat ruis eromheen en wat wollige dingetjes en zo hebt. Omdat de computer daar heel veel moeite mee heeft. En het gekke van deze techniek is eigenlijk, je hangt zo'n scherm echt op. Je hoeft echt niet netjes te hangen. Je zet iemand voor en het is gewoon klaar. Oké, en die ring die kan gewoon om elke camera heen gezet worden. Ja, het is een heel raar ding. Als je er doorheen kijkt, dan zie je eigenlijk ook wat dat doek doet. En dan zie je eigenlijk ook wat de camera vastlegt. Maar ja, wat ik zeg, met het blote oog zie je het niet. Dus we liepen naar die stand toe. En we dachten, wat is hier nou weer aan de hand, weet je? Ik dacht eerst dat ze het gewoon kunstmatig groen hadden gemaakt om aan de mensen te laten zien dat het chroma keying was. Maar toen ging ik dus kijken wat het resultaat ervan was. En toen dacht ik van, hé, zit het zo? Het is een techniek die de BBC heeft ontwikkeld in samenwerking met een universiteit. En het is in al zijn eenvoud, het is een ringetje om je lens heen en een doekje erachter. Maar ik vond het briljant. Oké, leuk. Ik heb het Chroma Key 2.0 genoemd. Dat is het feitelijk ook, ja. Dat zijn dus jullie twee voornaamste dingen die uit de IBC naar voren komen. De 3D-TV en deze techniek, dat waren in jullie ogen de... Dat waren de hoogtepunten wel, ja. Ja. Het is wel een teken aan de val. Nou ja, het goede nieuws is dus dat het enthousiasme toch wat groter was dan verwacht was. En dat is een goed signaal voor de economie. Ik bedoel... Iedereen zegt van ja, we gaan in september nog een keer onderuit, maar het begint er toch op te lijken, ook qua beurs, dat het heel goed gaat en dat de signalen positief zijn. Nou moet ik zeggen, ik weet niet wie er naar de CeBIT is geweest het afgelopen jaar, maar ik denk ook dat er meer aan de hand is dan alleen maar de economie. Ik denk dat ook de beursorganisatoren ernstig kampen met gebrek aan visie en gebrek aan richtingsgevoel, nog los van crisis of geen crisis. Ja, maar dat is een veel bredere vraag. Welke media moet je gebruiken om mensen nog te bereiken? Is het internet voldoende? Zoals altijd komt er een nieuw medium. Dan krijg je dus... We gebruiken allemaal internet en RSS-feeds en al dat soort dingen om te communiceren. Daar is een zekere overkill. Hè? Dan hoeft de beurs niet meer. En dat veert dan weer een beetje terug. Dan zeggen mensen, ja, we willen toch meet and greet, heet dat dan. Hè? Dus gewoon handjes schudden en leuke mensen ontmoeten. We hebben afgelopen 10 jaar geleden hadden we de Dealer Infodag. Was heel leuk. Dan zie je dus mensen eventjes. Ik wou zeggen, we hebben elkaar voor het eerst een hand gegeven in plaats van alles virtueel. Maar dat heeft dus ook zijn voordelen. Maar het is zoeken naar de media. En met name ook... de betaling van die media, want internet blijkt dan toch geld te kosten. Hè? We dachten een tijdje van, nou, het is allemaal gratis. Nou, en toen gingen we allemaal banners kopen en zoektermen inkopen. Hè? Van je wil wat hoger in de Google. Daar is ook een beetje de klant in gekomen. Wat moet je dan doen? Adverteren en promotie is altijd een zoeken. Er zijn geen harde wijsheden in die wereld. Je moet het doen en dan kijken en proberen te meten. Dat is nogal moeilijk. Wat is het effect van je activiteiten? En dat verhaal van die beurzen, van de CeBIT en het zwalken eigenlijk van het hele beurswezen, heeft daarmee te maken. We weten het niet meer. Moet je mensen... trekken met zoiets als 3D, wat natuurlijk heel indrukwekkend eruit ziet, maar in de markt absoluut geen waarde heeft, van hoeveel Nederlandse huisgezinnen gaan nu 3D kopen of gaan zelfs maar naar zo'n film toe. Dat heeft dus commercieel op dit moment niet zo vreselijk veel waarde, maar het is een soort promotietool, een aandachttrekker. Ja, en dat geldt ook in de... Nou, dat weet ik niet per se, hoor. En ik denk dat bijvoorbeeld... wat een hele grote markt is sportzenders. En ik denk dat sportkijkers het heel interessant vinden om een voetbalwedstrijd in 3D te kunnen gaan zien. Er zijn mensen die hebben tientjes per maand over om überhaupt die wedstrijden te zien. En dan ook weer wat extra geld om dat in HD-kwaliteit te zien. Ja, waarom niet in 3D-kwaliteit? Ja, ik denk dat ook wel, hoor. Dat is supply and demand. En er zijn, denk ik, bepaalde toepassingsgebieden die... wel interessant zijn voor 3D-televisie. Maar het gaat vallen of een succes worden. Met het aanbieden van de juiste hoeveelheid content. Zal het niet zo zijn dat, even dan inhakend op deze techniek, dat eindelijk Microsoft visie dat we allemaal een media-PC naast onze computer zetten, dat dat er misschien een keer binnenkort gehaald wordt? Omdat bijvoorbeeld de EEEP-boxen van Asus... langzaamaan genoeg processor power hebben om in ieder geval HD-TV te kunnen streamen. Nou, laat ik dan afsluiten, want ik moet er vandoor, mensen. Maar laat ik dan afsluiten met de mededeling dat ik al zo'n mediacenter per se thuis heb. En wie wil komen bekijken, die is van harte welkom. Dan moet je even op mijn webblog op de contactpagina klikken. Ja, maar okay. Ik heb er ook al een tijd in staan, maar ik doe er niks mee. Ja, ja. Dat zegt niet zoveel. Okay, nou ik wel, want ik doe er heel veel mee. Maar je moet ook weten wat ermee mogelijk is, zeg maar, ja. Oké. Hey, daar, ik spreek je volgende week. Ja, is goed. Oké. Doeg, mensen. Hoi. Hoi. Ja, zou dat niet een optie zijn dat het juist die kant op gaat? Dat er nu echt, omdat de kleine pc'tjes en de kleine notebookjes en dat toch nog eindelijk eens gaat doordringen? Of jij zet hem gewoon, jij hebt er een, maar je doet er niks mee? Nee, je moest luisteren, we hebben dvd's en dan hebben we mooie schermen. Dus dan heb je HD-dvd's. Ja, dit is wel wat, maar maakt mij niet zo vreselijk veel uit. Het gaat me een beetje toch meer om de inhoud. Ja, wat doe je met die dingen? Ik heb hier nou een heel groot huis en ik heb net dan beneden in de kelder een internetplekje gemaakt voor gasten. Ja, nou dan krijg je allerlei simpele vragen. Ga ik dat ding koppelen aan mijn huisnet? Hè? Dus aan mijn kantoortoestanden, want ik heb wel wat pc's in het huis staan. Nee, dus dat ga je dus niet doen. Je maakt een apart dingetje. Je geeft er geen doorkoppeling. Mm-hmm. Dus het hele verhaal van wil ik mijn huisnetwerk met alle media toegankelijk maken? Misschien niet. De kinderen moeten maar hun filmpjes downloaden en uploaden. Wil ik dat op mijn zakelijke pc met het risico dat op een gegeven moment een of ander pornofilmpje daar verschijnt en een of andere overheidsdienst gaat zitten snuffelen wat er op mijn systemen staat? Nee. Dus al die convergentie en al dat prachtige aan elkaar gekoppeld en uitwisselbaar zijn van content is maar de vraag. Ja? We zijn wat bewuster geworden van bescherming van content, van legaliteit van content. Dat is nog een groeimarkt. Er is net een onderzoek geweest dat de hele securitymarkt wat in elkaar geknald is. Dus eigenlijk toch wel 5% teruggelopen is. En dat valt dan nog mee, want servers liepen 23% terug en pc's 25%. Dus het valt nog mee in de security. Maar dat met name content protection toch nog 5% gegroeid is. Dus daar is gewoon veel aandacht voor. En ik denk dat een beetje haak staat op die trend om alles maar aan alles te koppelen, ook thuis. Oké. Nou ja, aan de andere kant zien we nu net, deze week is de 300 miljoenste Facebook-gebruiker op Facebook aangeland. Dus er zijn toch mensen die alles en alles willen koppelen aan al hun vrienden. En dat zijn er ondertussen 300 miljoen. Ja. Dus ja. Ja, mijn dochter is net heeft zich net ingeschreven, een week geleden. En ik laat haar doen wat ze wil, maar ik kan wel zien wat voor mailtjes ze binnenkrijgt. En mm-hmm. Ze heeft al nu in een krappe week tijd 120 e-mails van Facebook gekregen van mensen die een berichtje achterlaten, die zich hebben toegevoegd. Dus je wordt daar helemaal door Facebook, door dood gebombardeerd met e-mails. Dat zuigt je naar binnen. Dus ik kan me best voorstellen dat er 300 miljoen mensen een account hebben. Maar hoeveel mensen gebruiken het daadwerkelijk? Ik denk dat best wel meevalt. Ja, maar is het zinvol? En jij zit dus nu gewoon met een harde vraag. Jouw dochter die gaat dat dus doen. En ga je daar enige vorm van toezicht op loslaten? Of zeg je nee. Nou ja. Nee, is oud en wijs genoeg om daar zelf de beslissing te nemen wat wel en wat niet kan. Ik heb haar wel vooraf een aantal dingen verteld waar ze mee moet uitkijken. En hoe oud is ze? 17. Dus dat is vrij oud voor iemand die op Facebook komt, maar... Ja. Vandaar dat ik niet echt zin heb om daar... Nee, maar goed, dan mag je ook aannemen dat ze wel daar een beetje... Maar als je meisjes van 12, 13 hebt, ik weet het niet. Het is toch een gevaarlijk wil ik niet zeggen, maar je kunt daar genuanceerd over denken. Ik ben niet zo voor al die... Ik krijg van 8-jarige meisjes Facebook uitnodigingen die ik dan wel via ken of zo. Maar ik denk, nou, je moet mij die uitnodiging eigenlijk niet eens sturen. Dat is gewoon vaag om allerlei mensen gewoon die het via vaag half kent om die uitnodigingen te gaan sturen. Dat is natuurlijk, en dan willen ze meer vrienden gaan verzamelen, omdat het toch interessant is om veel vrienden te hebben op je Facebook account. Ja, kan ik ook niet helemaal bij. Nou, ik vind dat dit soort dingen, dat Facebook 300 miljoen gebruikers hebben. Ik vind dat vaak meer sociologische verschijnselen dan echt technologische verschijnselen. het punt dat ook bijvoorbeeld het hele Web 2.0 gebeurde waar ik dan veel mee bezig ben. Als je kijkt waar de grote meute gebruik van maakt, van welke Web 2.0 technieken, zijn het eigenlijk de aloude wensen van hoe maak ik vrienden, hoe maak ik contact en hoe vind ik mensen die ik leuk vind. Het is eigenlijk nooit echt anders geweest. Nou, vroeger ging je gewoon naar de zingen bij de kerk, niet? Ja, of naar het dansavondje van het dorp of naar de kroeg. En nu doe je dat via Facebook. Het probleem is, en dat is psychologisch natuurlijk, van in hoeverre is dat te oppervlakkig? In hoeverre ga je communiceren met een beperkte bandbreedte? Want dat doe je met Facebook. Hè, dat is zelfs nog beperkter dan Skypen. Wat heeft dat voor psychologisch effect op de lange termijn? Je kent de prachtige verhalen allemaal van twee mensen die hebben al jarenlang gecommuniceerd en geskyped en weet ik veel, gechat en ontmoeten elkaar. En soms gaat het heel goed en soms gaat het helemaal fout. Is het te beperkt? Krijgen we mensen die in een hele smalle bandbreedte communiceren en daardoor zeg maar in het lijfelijk contact, in het lijfelijk ontmoeten beperkt zijn? Bij wijze van spreken, ik kan me voorstellen dat iemand in zijn hoofd, toen in die chatcultuur of in die sms-cultuur, dat berichten die tik je in. En dat mensen die dat veel doen, als het ware, voordat ze met iemand praten, als het ware, dat even zitten in te tikken. Ik weet niet, daar is niet zoveel onderzoek naar gedaan. Ik denk dat dat in de komende jaren een probleem gaat worden. Dat mensen daar klachten door krijgen, de beperkingen gaan voelen op andere gebieden. Dus ik heb altijd het gevoel dat we ons door de techniek laten meeslepen, want het kan, dus doen we het maar. Maar is het wel gezond? Nou ja, de vraag waar ik nog altijd mee speel met betrekking tot het internet, is in welke mate is je handeling relevant? Want bijvoorbeeld de reden dat RSS groot is geworden, is dat je relevante content naar jou toe kan trekken in plaats van dat jij op zoek moet gaan naar relevante content. En wat er nu gebeurt is dat mensen willen heel graag heel veel mensen kennen. Want ja, je haalt een soort van sociale status uit veel vrienden hebben. Alleen ja, wat is de relevantie van 400 contacten hebben op je Hives account of op je Facebook account? En ik denk dat daar eigenlijk wel de kwalitatieve groei van het internet in zit. Ook van televisie bijvoorbeeld, waar we het net over hebben. Van, ja, wacht even, jij ziet daar nog kwalitatieve groei in? Ja, absoluut. Ja? Nou ben ik een beetje een macho mannetje. Dus zeg ik van, nou, hoeveel meiden krijg je dan in je bed, zal ik maar zeggen, door Facebook en Hives? Is daar onderzoek naar gedaan? Als we dat maar even zo in termen van 18-jarige jongetjes doen, werkt dat of werkt dat niet? Nou ja, kijk, wat de kwalitatieve groei is volgens mij, is dat je het internet gebruik je als een aanvulling op je offline leven. Zo zie ik dat. Ja. En in je offline leven doe je bijvoorbeeld zaken, of je werkt ergens, of wat dan ook. En dan is het aantrekken van relevante content is heel interessant. Maar het kunnen aantrekken van relevante mensen voor wat jij leuk vindt. Als jij op volleyballen zit, dat je andere mensen ontmoet die volleyballen. Dat als jij bij IBM werkt, dat jij iemand uit China ontmoet die ook voor IBM werkt ofzo. Dat zijn interessante dingen, dat die contacten, dat kortere lijntjes krijgt. Ja, maar precies wat je net zei, is dat nou aanvullend of is dat vervangend? Ga je Facebook zien als vervanging of aanvulling? En ik vrees dat het eerder een vervanging is en daardoor uiteindelijk een verarming. He, kwalitatief en kwantitatief, dat is het verhaal. Gewoon, ik ken 400 mensen, maar ja, we weten natuurlijk sociologisch gezien dat je eigenlijk nooit meer dan 75 mensen kunt kennen en maar 13 vrienden mag hebben. Want dat kun je gewoon niet bijhouden. Dan worden het te lichtzinnige, te oppervlakkige contacten. Ja, nou, maar zo zie ik. Ik zie vaak ook de. Ik vergelijk het internet ook vaak met auto's. Het is heel handig om een auto te hebben, omdat je dan sneller ergens naartoe kan komen. Alleen als iedereen een auto gaat gebruiken voor de meest stomme dingen, dan krijg je files. Dat kunnen we gewoon niet bijhouden. En ik denk dat deze technologische ontwikkelingen heel veel oppervlakkigheid tot gevolg zullen hebben. Mensen die 400 mensen toevoegen en zich daar goed over voelen. Maar ik denk dat de andere kant ook is dat professionals, bijvoorbeeld die LinkedIn kunnen gebruiken, daar heel erg veel profijt van hebben. Ja, ik denk dat je die 400 personen ook mee moet zien met wonen in een flatgebouw en gaan naar de supermarkt. Er zijn een aantal mensen die je kent van gezicht. Misschien even een kort praatje over het weer hebt. Dus dat zijn oppervlakkige contacten. En in die lijst van 400 mensen zijn waarschijnlijk maar een handvol waar je echt een ja, hoe zal ik het noemen, diepzinnig, een waardevol contact mee hebt. Maar aan de andere kant kan je, om even Sali's punt beter te maken misschien, als we nu even kijken naar de IT-bende zelf, de bendeleden zijn via RSS-feeds, nieuwsitems en andere dingen zijn onder de aandacht gekomen van mij. En ik ben mensen gaan benaderen via de telefoon van, hey, jij bent misschien geschikt voor onze IT-bende. En dat heeft geresulteerd in een, wat mij betreft, in een leuke groep mensen die over dit soort items interessante dingen kunnen zeggen. Maar zonder die techniek als RSS en dus ook ja, de nieuwe manier van communiceren had ik natuurlijk Sali bijvoorbeeld nooit gevonden. Toch? Nou ja, en hoe goed kennen wij elkaar is misschien ook nog een goede vraag. Ja. Wat dat betreft kennen we elkaar. Ik zie toch eerder een bandbreedteverschijnsel. Kijk, onze communicatie die vindt nu plaats op het gebied van IT. Hè. We hebben allemaal, zitten we in het nieuws, zitten we te kijken. En we geven er commentaar op vanuit onze dingen. Dat is een beperkte bandbreedte. Het is breder dan onze individuele bandbreedte, maar het is een beperkte bandbreedte. We hebben het niet over onze vriendinnetjes, over onze vakanties, over welke boeken we gelezen hebben, filosofie, over psychologie, niks. Ja? Dus het is een beperkt verhaal. Daar werkt het heel goed in. Is dat voor een gezond mens uiteindelijk voldoende? Ja, dat kun je je voorstellen. We gaan ook naar ons werk. Dat is ook een beperkte bandbreedte. Maar met de mensen waar we echt mee wonen, leven, moet de bandbreedte groter zijn. En dat is het probleem. En daar kun je positief of negatief tegenaan kijken. Ik denk dat we gewoon te weinig weten daarvan. Dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de effecten van computerverslaving of Facebookverslaving. We merken dat allemaal, maar dat die verslaving er is, de fascinatie van kids die daar zitten. Ik ken centra waar mensen de hele nacht zitten te skypen, omdat dan de internetbandbreedte daar is. En voor de rest niks meer doen, maar alleen maar zitten skypen. Ja, Maar Luc, ik ben niet zo positief. Denk je niet dat er ten alle tijden een menselijk verlangen is naar offline contact en dat het heel mooi zou kunnen zijn als bijvoorbeeld wij met z'n allen elkaar kunnen ontmoeten op basis van dat wij geïnteresseerd zijn in IT en dat dat onze relevantie is, wat ons bindt. En dat je dus op alle vlakken van je leven dus mensen kan ontmoeten op die manier. En daarnaast gewoon nog altijd je buren houdt waarmee je af en toe babbelt, je goede vrienden waarmee je praat over het leven en weet ik veel wat. Dan kan dat toch elkaar nog altijd aanvullen. Ja, misschien. Ik weet het niet. Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb zelf gekozen geen Facebook, geen LinkedIn en dat soort dingen. En ik leef heel prettig zonder al die dingen. En anderen zeggen, ja, ik kan er niet buiten. Ik kan ook niet zonder internet, dat geef ik ook helemaal toe. Ik kan ook niet zonder een telefoon, maar ik kan wel zonder televisie. Mm-hmm. Nou, dat zijn keuzes die je maakt. En macro-economisch gezien is het ten eerste een stuk business voor iedereen en een stuk communicatie, handel en verbruik. En individueel kun je er heel veel aan hebben. Hè, maar voel je een soort van angst dat het een voorwaarde wordt voor überhaupt sociaal contact? Want dat deel ik met je. Dat je als je geen MSN hebt en geen Facebook en geen Hives, dat je dan sociaal gezien niet meetelt. Dat is met internet gebeurd. Ouderen die geen internet hebben staan buiten het systeem. Er zijn al verenigingen die zeggen, ja mevrouw, als je geen internet hebt, dan we doen niet meer aan briefjes hoor. Ja, de overheid doet het. Dus daar krijg je een zekere isolatie van een beperkte groep. Maar als ik geloof dat prinses Laurentien zich er druk over maakt, zijn natuurlijk ook 1,5 miljoen mensen in Nederland die niet kunnen lezen of schrijven. Of in ieder geval heel moeilijk lezen. Half analfabeten. Die er ook buiten vallen. En waar zij zich dan druk over maakt. Met een wat geaffecteerd stemmetje vind ik dan. Maar goed, zij maakt zich er druk over dat die mensen buiten het systeem vallen. En maar net vaak doen alsof ze de krant lezen. Maar gewoon buiten, ja, de moeilijke papieren niet kunnen lezen. Moeilijke contracten, kleine lettertjes sowieso niet lezen. Dat is dus een maatschappelijk probleem. En het gaat om over 1,5 miljoen mensen. Dat is niet gering. Nee, maar je krijgt dus nou inderdaad in de jongere sfeer krijg je natuurlijk inderdaad een nieuwe inderdaad, denk ik ook wel wat Sally zegt, dat er, als je geen LinkedIn en Hives en weet ik veel wat hebt, wordt het wel lastiger om je misschien te handhaven in de huidige maatschappij als jongerling. Of dan krijg je meer van, dan ben je meer zo degene die geen van zijn moeder niet naar de kroeg mocht of zo. Zo'n idee heb ik daar dan over. Ik denk dat het toch wel ondertussen zeer belangrijk is voor jongeren om een huisaccount of zo te hebben. Ja, en of dat wel goed is en op de lange termijn die effecten, dat gaan we dan wel zien. Maar we zijn ondertussen alweer bijna aan het eind van deze podcast. En het nieuws, er is niet zo heel veel nieuws. Nou, wat jullie bovenaan zitten, was toch interessant dat IBM gekozen heeft om Symfony te gebruiken in plaats, dus zeg maar haar eigen Lotus software te gebruiken in plaats van Microsoft Office. Vind ik toch wel weer een signaal. Ik bedoel, grote organisatie die dan kiest voor een andere productiviteitssoftware. En dat is uit eigen huis en misschien is het gewoon een kale besparing. Ik vond het toch wel een interessant verhaal. Je ziet dat bij overheden ook. Als men gezamenlijk zou kiezen om Star Office of een andere Office suite te gebruiken dan Microsoft, is dat natuurlijk een heel verhaal. Hè? Ja, laten we het even in perspectief plaatsen. Het bericht komt er eigenlijk op neer dat IBM ook op de laatste 10-15% van de computers waar Microsoft Office nog op draait, het gaat vervangen voor hun eigen suite. Dus het draait al op 85% van alle PC's. Dus het is minder schokkend dan het lijkt. Nou, ik weet wel van hele Duitse steden waar de hele gemeente op Open Office draait. En dat er ook wel wat Duitse overheden, hogere overheden zijn die daar ook aan denken. Mm-hmm. Op zich is dat natuurlijk, in Brazilië is dat natuurlijk helemaal gekozen voor de open source richting. Waarschijnlijk ook gewoon vanuit financiële overweging ooit. Maar op zich is het natuurlijk wel, als het hele regering daarachter staat, achter dat soort technieken, gebeurt er echt van alles. Vooral in Brazilië komt heel veel innovatieve dingen opeens, omdat iedereen met die open source pakketten werkt. En op zich vind ik dat niet zo'n slechte keuze hoor, om niet voor een closed source ding te kiezen, maar dat je gewoon als overheid je documenten gewoon opslaat in dingen die je kan begrijpen en inzien en waar je controle op hebt. Dat het niet van een of ander buitenlands Microsoft bedrijf is. Maar nee, het verbaast mij ook nog steeds hoe afhankelijk hele overheden zich stellen, zeg maar, van bedrijven die gewoon van Amerikaanse bodem zijn. Als je bijvoorbeeld als overheid je notities in Google Docs plant, geef je eigenlijk gewoon een vrijbrief voor de Amerikaanse regering om jouw regeringsstukken in te zien. En dat is natuurlijk wel, dat is wel eng. Want als je bijvoorbeeld alleen al je regeringsstukken, als jij die in doc opslaat, zeg je eigenlijk van, als Microsoft zegt dat mag niet meer, dat je dan gewoon al je regeringsstukken kan weggooien. Ja. Daar zit best wel macht in. Ja, goed, dat mag niet meer. Dat is dan natuurlijk wel heel ver gevoerd. En dat zal natuurlijk nooit gebeuren. Dat is wat er natuurlijk ook gedacht wordt over zo'n docformaat. Het is ondertussen wel bekend hoe het in elkaar zit. Het is natuurlijk eigenlijk een closed systeem wat eigenlijk niet helemaal vrijgegeven is. Dus je slaat inderdaad wel al je rechtspraak uitspraken en al je gegevens sla je op in een formaat wat je eigenlijk niet weet wat voor formaat het is. Mm-hmm. Op zich is dat bijzonder. Want wat als dat formaat opeens anders geïnterpreteerd wordt 2 jaar later of zo? De straf wordt opeens 1 jaar minder. Ja. Nee, geen idee. Maar het is interessant. En ik denk dat kiezen voor open, voor zo'n suite als dit, wat IBM dan doet, slim is. En ik denk ook dat als de overheid zou kiezen voor Open Office, dat het misschien helemaal niet zo verkeerd is. Nee, bedrijf, maar goed, de trend naar openheid dus. Is toe te juichen, absoluut. Ja. Nou, dan was er verder nog iets, en dat is natuurlijk het Windows 7 verhaal. En dat is dat het upgraden vanuit XP onderbelicht is. En dat het vanuit Vista ook nogal een enorme klus kan zijn. Ja? En dat, ja, ik las dat, iets over 20 uur of zo, upgrade. Ah, dus, ja, dat opnieuw, laten we dit weer in perspectief plaatsen. Het is een worst case scenario waar ze uitgaan van een PC die een aantal jaren oud is. En bovendien door iemand wordt gebruikt die als een high-end professional wordt gezien met heel veel programma's en heel veel data. Ja, dan duurt het inderdaad erg lang. Nou goed, 20 uur. Laten we zeggen dat het 5 uur duurt. Als je op locatie in een bedrijf... Nou, ik heb de Microsoft mensen zelf horen zeggen 8 uur. Ja. Ja, maar stel dat en die raden dus af. 8 uur. Het hangt af van wat voor hardware je hebt en hoeveel data je hebt. Maar upgraden is natuurlijk altijd een laatste optie. Het is veel beter om met een schone lei te beginnen. Maar ja, ook dat kost natuurlijk een hoop tijd. Ja, maar dat kan niet altijd, omdat je legacy dingen hebt. En dan begin je met een schone lei. En heb jij al die codes nog liggen en heb je al die... Dat zegt Microsoft ook. Ja, maar meneer, u heeft dat toch allemaal in de kast staan en zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Mensen hebben... Nee, dat is niet zo. Dat weet ik inderdaad uit ervaring. Maar het zou wel zo moeten zijn. Ja, maar goed, en misschien dat over 5 jaar dat dan opgelost is, maar dan hebben ze een andere truc en dan is het niet meer nodig, ja? Iedereen heeft gedacht, ach, dus daar komt wel een programmaatje van Microsoft, wat gewoon alle, installatiecodes van bestaande programma's even uit het systeem haalt, even wegzet, alles overzet, ja? Ik bedoel, dat valt toch te schrijven? Ik ben geen software-expert, maar dat moet toch te schrijven zijn, dat de installatie... codes van de grote bekende programma's, hè, de DLL's die daarvoor zijn aangemaakt, dat die even weggezet worden in een filetje, weet ik veel, op een USB-stickie, en dat je dat kunt gebruiken om dan de hele zaak weer terug te zetten. Maar dat bestaat dus nog niet, ook niet volgens Microsoft. Daardoor is het allemaal extra moeilijk. Maar als morgen iemand zo'n truc bedenkt, kun je voor de rest van je leven al die codes wel wegflikkeren. Ja, je moet het wel. Ik denk dat dat altijd problemen gaat geven. En als je software dan niet goed werkt, dan kan je natuurlijk weer nergens voor support terecht. Oh, heeft u dat geïmporteerd? Ja, nee, ja, dat begrijp ik allemaal wel. Maar we zitten toch met een beetje kromme gedachtegang, ook van de kant van Microsoft. Die hebben oude systemen, waar met name XP, we hebben het de vorige keer over gehad, van de upgrade van XP naar het nieuwe systeem is erg belangrijk en dat gaat gebeuren. Als dat niet gebeurt, blijven er 1,5-2 miljoen Nederlandse gebruikers, ook zakelijke gebruikers, gewoon met XP knoeien. En XP is een open doel voor de malware, jongens. En ook nog een beetje instabiel en al dat soort dingen. Dus nou, ik vind gaat op orde, zo gauw Microsoft inderdaad echt de stekker uit het support van XP trekt. Maar er zijn nog zoveel gebruikers dat ze dat niet doen. En zeker de grote bedrijven, als ze eenmaal al de support voor XP ophouden, zijn er altijd nog bedrijven die tegen betaling wel support krijgen. Dus, dat zal zeker wel gebeuren, maar over 18 maanden, als Microsoft woord houdt, is het natuurlijk wel zo dat je niet meer een XP-licentie op een normale manier kan verkrijgen. Nee, je kan geen licentie, maar ze moeten wel support leveren. Kom. Jawel, maar... Er worden vandaag de dag nog XP-systemen verkocht, legaal, ook aan bedrijven. En dan is er volgens de Europese wetgeving, dan moet je 3 tot 5 jaar support leveren. Kunnen ze echt niet onderuit. Nee. Dus, maar goed, Maar goed, dat was het. Ja? We zijn er weer een beetje, of niet? Ja, ik dacht het wel. Oké, tot volgende week. Hey, tot volgende week.